kilossa, kopperossa, asunnossa, jossa voi nukkua ja kylpeä, on sitä hyvin hylpeä, on puhtaita molemmat neliöt, ei myydy siellä loiseliöt. On tilton marketissa, ruokan supermarketissa. Sinä arvostelet lähiöitä, sanot etten tunne nännänä naapureita, vaikka pitkin päiviä ja öitä, seinän läpi kuulen niitten murheita, tarkareita varsin pösilöitä, kansareita peseviä vaimoja urheita. Katson ulos ikkunasta, kai tää on mestarasta, en tiedä paremmasta, ainakin kaupungin johtajasta. Täällä en tele sulla meistä varsin syvä huoli, mut on lähiössä yksi hyvä puoli. Täällä alkaa mukavasti oppia, rakastamaan sitä tulevakin koppia. Jos ei oo siitä pulla, jos mitään on.